that you're mine. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. No niin, tervetuloa Underground Huminaan ja ei tässä sen kummempia, laitetaan parlia menttiä Trumbipulation levyltä Agony of Defect niminen kappale. Footstomping time, heel and toe, side stepping. Ho! siis varjelkaa vaan kehojanne kulttuurilta, sillä tyhjyys on teihin jo kylvetty. Siis hymykää vaan kohte kutsuilla, mutta älkää sanoko, että teitä on petetty. Uusi kulttuuri hätkähdyttää pikkumergonomin mielen. Se muuttaa hänen kasvonsa rupiseksi massaksi. Uusi kulttuuri kiinnostaa muotilehden liimanaamaa. Se muuttaa hänen silmänsä näppyläpalloiksi. Uusi kulttuuri ei sääli pääministerin rouvaa. Se muuttaa hänen miehensä hikiseksi kurtuksi. Siis varjelkaa vaan kehojanne kulttuurilta, sillä tyhjys on teihin jo kylvetty. Siis hypykää vaan kohteet kutsuillanne, mutta älkää sanoko, että teitä on petetty. No niin, sehän oli Kollaa kestää kulttuurilaulu -levyltä kokonaan. Joo, että olipas kantaa ottavaa ja lisää musiikkia tässä. Seuraava onkin Screamin Jay Hawkins. Ja joku live, mistä lie, The Rose on biisin nimi, joten näin se kuuluu. We'll be right back. rap niinku selväks alusta lähtien. Ei tarvi kättiä, ei vaan fakti trackia play. Se on vaan räppiä main. Live torvessa aina pasta pouta. Ja vasta virralla rotti pitää showta. Jokin ikoo pari vitu kova ääni mitä oottasit mafia. Better roll up. Käyhän katkusta räppiä räisii. Hermannista syvä jääs kutosel väiskii. Ja sit sit virkini hit saman peltii. Kiiki ikippis ja kulas that's it. Kaikki hyvin. Siihen asti kun tyri sit sama mitä sanot. Niin saletti mene yli kuhan räppi raika not to be sold. Se on vitun kova ääni show. Kolmatta päivää reissun päällä. Sumusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nää. Kolmatta päivää reissun päällä. Sumusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nää. Mie täällä tien päällä kielellä verse. Mies jota ei kai mieletä terve. Kun muilla äijillä on mieles vaan perse. Mä hoidan bisneksi. Liittyy vihreisiin, liittyy mikkeihin. Kulmilla burnaa, niinku 99 huntilla buddhaa. Mukana juonessa, kun veri suones. Jo nuorena elänyt kai eri Suomessa. Savo sekä saiperi, Hämeessä maisteri. Silloin tyylit vielä päivittäin vaihteli. Nyt on ratakin jo muuttunut raiteeks vai. Näillä poluilla aina puuttunut kaiteet. Tai muut opasteet vaistoon paras. Vannomatta paras, ne on tämän talon tavat. Kaiken valtakunnan yöt tullut tutuiks. Mä oon ollut aina työs, kun sä nukuit. Päivää reissun päällä. Sumusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nää. Kolmatta päivää reissun päällä. Sumusia keikkoja siel sun tääl. Uusia veikkoja pilvissä päät. Kyllä kai se jo silmistä nää. Sehän oli vitun kova ääni Uhusia kappaleellaan. Aika tauluis on tuo levy. Niin joku vieraskin pitäisi olla tulos, mutta nyt mä en muista mikä. Ja näin poispäin ja huljakaan vielä näy, joten laitetaan vaan lisää musiikkia. Ja seuraavaksi koko Bordello Passport-kappaleella voi olla Intruder-levyltään. Näin. Thank you. ocean goes to shut my friend. Shut my friend. Sellaista päristelyä. Joo, iso kynä Lindholmhan se siinä. Anny Pien oli kappale Fatjango-levyltä. Joo, ja aika hauska toi kasuu. Mut kyllä. Kyllä, kyllä. Sitten laitetaankin vähän toisenlaista musiikkia. Brian Briggs-niminen kaifari Brian Damage-levyltään. Going Out of My Head. että näin lähtee mies päästään pihalle. Nonni. Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Over you. Over you. I want you to want me. I need you so badly I can't think of anything but you. And I think I'm going out of my head. Cause I can't explain the tears that I shed. Over you. Over you. I see you each morning. When you just walk past me, you don't even know that I exist. Violentos han entrado. No nos desalojarán. poder nunca tener lugar. Pero nuestras ideas no caerán, y ya no podrán restringir la libertad. Prometéis viviendas y nos dais hostias, ¡cabrones! ¿A quién decís que hacemos daño? ¡Que molestamos! ¡Por la seguridad ciudadana! ¡Qué tan peligroso que un desalojo! ¡Desalojo no! ¡No! ¡No! ¡No! No. Porque nuestra libertad está por encima de vuestras leyes. ¡Hijo de puta, me cago en Dios! Näin. Entrepiah niminen orkesteri tuolta Etelä-Amerikasta. Pakko myöntää, että en tiedä tarkemmin. Se on vähän laaja käsite. Näin on, näin on. Ja ei tosta kielestä käy oikein. Veikkaisin Brasiliaa. Joo. En kyllä ymmärtänyt sanaakaan. Ei mäkään, vaikka luin tuolla tekstejä mukana, mutta ei avautunut. Näinpä. Joo. No ehkä seuraava saattaa. Tai niin, CSO oli muuten tuon biisin nimi. Joo, hyvä. Selvä. Joo, seuraavaksi sitten Cumulus saman nimiseltä levyltään. Kappale on Grüezi Wolfrau Stirnin maa. No niin, joku sellainen. Kuulosti ihan Saksalta. Tell the truth, I don't own the Lex Coupe, but I get you soup when I rock respect, dude. Ice a nice nigga that wanna get dice. Slice the mic device like the body of Christ. Twice. E double if you feel me, hit me once. I'll break a one, I'll break a two. Cause trouble to you family and friends. Let me cut the bullshit, just hand me your ends. Got caught out there cause you were Mac without 10. Put you in your chin, the rucker, bringer. Live from hell but stay cooler than a double L. Turn the felony to a misdemeanor. Now the court subpoenaed me to get my act cleaner. Fuck that, still walk out holding my strap. Blunt grabbing my wiener. First of all, I go for broke. Check the third quarter note. I make you feel like your water broke. Can't tell whether male or female. I fucked up your frame well. The monogram can't tell. All aboard my balls, cause my dick don't got a lot of room for the rest of y'all. Grab all my pubics, let my music take flight. Rock indo and out though. Dick running and out, yo. Bitch, about 9 inch up the clip. Can you feel me coming? Yeah, I usually make them shit. I shine some seeds up for auction so I can sell them on Saturday. Keith, put the bat away. Let's lay in the cut so we can break his whole anatomy down and turn it to an ass-kicking holiday. Word, I rose with the funk lord, with more flavors than them motherfuckers on them Benetton billboards. He's bleeding, get the gauze. He sure the new Death Squad crew is who I kill for. Push the clip in, slide the top back. Make sure soft safety in case he wanna counteract. Shit like that get me vexed. So I crack your ass like corn while your bitch crack my back. So you won't forget the Blackjack the Ripper. Sorcerer off and y'all with techniques of universal lingo with the R speak. Control more blacks than Harlem Week. Freak, smoking that leak at full peak. Peace to Greg Street and underground radio technique. College radio, no, I max shit like Maceo. Yeah, the East Coast, West Coast dick giver. I ought to be an alkie the way I hit liver. Deliver the milk to your door real raw. Shit you never seen before. So when you come inside and do the front, watch the double pump shotgun and please don't run. Relax your minds, let your conscience be free and get money and G's and roll these trees. This is DJ Say What on this motherfucker coming to you live from Sinne meni Redman. Ja Rock the Spot oli kipaleen nimi Moody Waters levyltä. No niin, sellaista. Nyt sit seuraavaksi tuleekin Kirotut, The Damned, Masine Gun Etiguette levyltään Melody Lee. Että nyt mennään melodiselle meiningille näköjään. Yeah. I'm broken, my name. No mutta se oli Toots and the Maytals. Juu. Ja I Can't Believe. Mutta hieno kappale kyllä. Kyllä, sen oli itse asiassa kirjoittanut eräs E. Turner. Jaha, näinkö? Kyllä. I-herra kirjoittanut tämän kyseisen kappaleen. Hyvin tulkittu ja pysytään hieman samantyyppisissä rytmeissä. Left field, eli onko se nyt vasen kenttä vai pelto? Levyltään Rhythm and Steel, Jant of a Poor Man. Tämmönen. On siinä vähän samaa henkeä ehkä. Natural mystical earth force. parhaat. Taxes building. siinä. Tuli vähän rockia. Joo. Joo, se oli Joe Satriani, Back to Shalabal ja Flying in a Blue Dream -levyltä. Ja mitäs sitä ennen tuli? Antidote soitti kappaleen Unaffected -levyltä No Peace in Our Time. Juu, all righty. Ja tuota noin, mikäs sitten? Vuoron Beck. Ja Earthquake Weather olisi biisin nimi. Juu, ja ennen kuin Beckia laitetaan, niin muistinpa tuossa, että olihan se vieras. Se oli Pyhä Yrjänä tulossa. Tiedä kuinka monta heppua sieltä tulee, mutta katsotaan sitten 12 jälkeen. Nyt Beckia. Thank you. Sehän oli Electro Keyboard Orchestra Same-nimiseltä levyltä Mother of the Future kappaleellaan. Tuollaista soitantaa. Japanista ovat muuten, jos ketään kiinnostaa. Mitäpä seuraavaksi? Amerikan maalle mennään ja Infectious Grooves esittää nimikko kappaleensa. Vau. Wow. We'll be right back.

Jep, jep, se oli Acceptia Death Row nimisellä kappaleellaan. The Final Chapter Disc 2 oli kyseessä. Ja mitähän sitten seuraavaksi? No siinä on biisillä nimeä. Joo, ei se ei ollut vielä kappaleen nimi. No niin. Joo, kuulempe. Tää on Cagein Perfect World -biisi, instrumentaali, jonka on tuottaneet Central Services, eli LP ja Kamutaa. Menee näin. We'll be right back. Kiitoksia paljon. Olkaa hyvä. Näin, olkapa hyvät vaan, juu. Hassisen konehan se, se myy. Näin, sellainen. Mikäs, mitäs sitten? Jaha, 13 minuuttia, niin pitäisi alkaa sitten haistattelu, eli kohta varmaan kaverit tuolta pölähtää ovesta. Mutta, joo. Musakkia siinä välissä. Kuunnellaan nyt Cagea ihan räppiäkin kanssa. Ja seuraava kappale on nimeltään Subtle Art of the Breakup Song. Ja näin. You know you look like an angel when you're sleeping, right? Come on, wake up, girl. I know you're not gonna spend your whole birthday in the shower. I'm gonna go pack up the car. Looks like it's gonna rain. Come on, don't worry about it. It's only sprinkling, I tell her nothing is ruined. We playing the license plate game, I'm loving what she keep doing to my inner thigh. Rocking the diamond earrings I gave her, she's smiling, looking angelic. All her friends secretly hate her beauty, she knows she got it. Got me where she want me, all erotic. Next to her hand, the K is burning a hole in my pocket. I pull it over, get her a soda, I'm half gone. Hit the bathroom, stick the key in the jar to turn it back on. Look in the mirror, throw some water on my face, I'm snotty. Thinking of things I'm about to do to my girl's body. The rain is picking up now, my eyes are kinda lazy. The sky is hazy, she's like, you look pale. I said she was crazy. Push the pedal to the floor mat, hydroplane, corrected it fast. Then slowed down past the car crash. She put her head on my shoulder, said she was getting a little sleepy. Don't worry baby, we're minutes from heaven. Face up with glass in it, can't remember the last minute. Glove box, my girl's face mashed in it. I called her name out, but she ain't respond. Pulled her shoulder back, touched her arm. Her entire fucking face is gone. I see her breathing, I'm bleeding with Jesus. Leave her lifeless, don't leave her like this. Reach for the birthday balloon of nitrous. I'm trying to dial for help with hands I can't feel. Stuck in the driver's seat, my broken ribs gripping the steering wheel. She squeezed my hand and let go. I should have been sitting shoddy, and the rain wouldn't still be pouring all over the angel's body. I'm trying to crawl back in the K-hole to get out of the car, but the K won't climb out of my nose and back in the jar. This isn't her, I tell myself, at least she's happy. Wherever she is, her soul is not looking at me. I pump my fist to bleed out to catch her and let the worms play, and tell her I'm sorry I gave her death for a birthday. Itsensä vain saadakseen jotakin. Mulla portaat ylös, alas. Tää on päivä tavaratalossa. Kuljen vain ja katselen tavaratalossa. Tää kohti lipun elämään. Tulla portaat ylös, alas. Tää on päivä tavana talossa. Talosta tädit tavaran talossa. Pakettiin. En ole enää varma, kuka ostaa kenet. Ihmiset myyvät itsensä vain saadakseen jotakin. Tulla portaat ylös, alas. Tää on päivä tavaratalossa. Tulla portaat ylös, alas. Tää on elämä tavaratalossa. Näin, sehän oli Kollaa kestää. No niin oli. Kyllä, levyltä kokonaan Päivä tavaratalossa. Oli jo toinen Kollaa, minkä tänään soitin, mutta ei haittaa, kun niin hyvä biisi. Ei se haittaa. Ei niin. Enkäs kuulu ekaa, kun olin myöhässä. No se, ei sekään haittaa. Niin, tällä kertaa vaan vartin, viimeksi oli 2 tuntia. Että... Joo, no sattuhan näitä. Niinpä. Mitäs seuraavaksi? Laitetaan sattumaa tuolta kuulokkeisiin ja radioihin. Meille esiintyy The Utters kappaleella Fire of Love. Oh. Näin, se oli Night Mist kappaleellaan Last Night. Ja nyt meille tulikin vieraat, eli Pyhä Yrjänä. Ketäs sieltä Pyhästä Yrjänästä nyt on paikalla? Jou, jou, täällä pastori. Kyllä, ja komppi, eli Lindin Juha, rumpali siis. Joo, joo. No niin. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja mitäs tuota, niin, Pyhä Yrjänä siis on yhtyä ja kertokaas vähän historiaa. Tai kertokaa nyt ihan alusta, että miten sai alkunsa. No joo, siis tässä pitää nyt aika pitkä matka historiaan tehdä, eli palataan ihan sinne 80-luvulle ja niin kuin varmaan aika monenkin bändin kohdalla, niin myös Yrjänän kohdalla, niin tämähän on tämmöinen kaverijuttu. Eli me ollaan siis Itä-Helsingistä ja itse asuin silloin vielä Vuosaaressa, sitten muutettiin Vartiokylään ja siitä myös kaveripiiri muuttuu ja sitä myötä tuli sitten Pasi ja heillä oli sitten harrastuksena musiikki. Joo, siellä joidenkin porukoiden kanssa heviä veivottiin. Mutta sitten me erehdyttiin sinne Juhan ja Ilkankin kanssa sinne vanhaan saunaan treenikämpälle Vartsikaan. Ja siitä se sitten jotenkin lähti lopulta. Joo, siis eletään... 89. Niin, siis 8-luvun loppupuolta. Niin, eli oltiin silloin 74 syntyneitä. Tässä minä ja Pasi ollaan. Ilkka on yhtyön... Basisti on 75 syntynyt, eli kohta käydään jo, tai itse asiassa käydään kohti 50 jo Basin kanssa, mutta eli me oltiin jotain tuommoisia 13-14-vuotiaita, kun tämä harrastaminen, jota se edelleen on, niin alkoi. Kyllä, kyllä. Joo, ja varmasti on siitä tähän päivään ehtinyt kaiken näköistä. Pitäisikö nyt yksi biisi ihan näytteeksi Pyhältä Yrjänältä? Viimeisimmältä levyltä. Minkä sä muuten laitat? Niin, pitäisikö laittaa kuitenkin se Ilon apostolit sitten? Moneskos se sehän on tuossa, se on kutone. Niin, laita se, niin kato, sehän on vähän niin kuin... Kertoo tästä kesäbiisi yhtyä. Kertoo tästä meidän systeemistä, mitä tehdään. Selvä, laitetaan Ilon apostolit. Show on tämä kyllä parasta. kaljaa. Sehän oli oikein hieno ja hyvän tullinen kappale. Mitäs teillä on noita levyjä tullut? Koskas ensimmäinen? 94. Sitten siinä oli vähän aikaa treenattu, että muutama vuosi, että teippailtiin bassovarta Ilkalle kohti, että painat tosta ja sitä nyökkää niin siihen seuraavaan teippiin. Ja siis pompotteli pari vuotta ja lopuksi, no sehän Ilkkahan meistä varmaan kaikkein taitavin soittaja nykyään. Tai aika nopeastikin oli. Ilkka oli jonkun bändin kanssa tässä just kiertämässä keski-Eurooppaa. Niin oli joo, Unkarit ja Itävalta vai missä kaikkea kyllä, se kyllä. oli. Joo, joo, mutta tosiaan... 94 se oli sitten. 94 tehtiin ja itse asiassa nyt kun mietitään peräänpäin, niin okei, maailma on muuttunut ja kaikki. 25-vuotis juhlavuosi. Kaikki, joo. Laskis mä oikein. Joo, kyllä, mäkin laskin, että 25 on siitä. Kaikenmoiset härvelit nykyään tietyllä tapaa helpottaa tätä touhua, mutta tosiaan silloin 94, kun tämä ensimmäinen... Maamiehen rakennusoppi tuotos saatiin aikaan, niin nyt jos mietitään jälkikäteen, niin sehän oli vähän melkein jopa ison maailman malliin, koska kuitenkin kyse tämmöisestä autotallibändistä. Mutta silloin sitten ehkä me ei oikein tajuttukaan, mihin ollaan menossa, mutta Vaasasen Jari, MTVn iso studiorekka, pamautettiin mun vanhempien talon pihan ja tuottajana Hääri. Monitaituri. Ei enempää eikä vähempää kuin... Paave Maijanen. Joo. Et silleen itse asiassa toi levy, mitä tuossa äsken vähän kuunneltiin, niin on siis mitä parin vuoden, muutaman vuoden takaa. Ja jollain tapaa ympyrä sulkeutuu, koska Paave on tässä ollut tuttu vuosien ajan, niin Paave oli muun muassa laulamassa jonkun verran stemmoja tonne tolla levyllä. Ja ollut aina silloin tällöin. Kyllä, jollain tapaa mukana, että tämä on, vaikka kyse on tämmöisestä pikkukaveriporukasta, niin kyllähän tuossa vuosien aikana on sitten kaiken näköistä, että Lenni Kalle Taipalehan on melkein meidän hovimuusikko, että Lenni on ollut varmaan 5-6 levyllä soittamassa, onko jopa enempi? Aika lailla, niin. Ne on niitä lättyäkin tullut, montas niitä on jo? 11 vai 12. No niin. Siinä on aika on niin tiivisti ja... tehty, että se olisi melkein joka toinen vuosi ikään kuin melkein, ihan, laskee vuodesta 94. Ihan Peitsamon tahtiin ei pystytä, vaikka kovasti Karin tuotanto on ollut meillä kyllä tämmöinen suunnannäyttäjä. Ja toihan on siis meidän viimeinen tietyllä tapaa oman tuotannon, toi levy. Tämä Kukkomajava ja Pimeä huone. Nimenomaan, mutta sen jälkeen on tehty vielä levy. Itse asiassa kantaa nimeään Kari, joka on siis tribuutti Karille, eli Karin siunauksella tehtiin mitä 16 Karin kappaletta sovitettiin ja lyötiin narulle. No niin. Mitäs olisikohan nyt joku sitten, pitäisikö siltä ekalt levyltä laittaa joku esimerkki, että miltä se kuulosti verrattuna tähän viimeisimpään? No varmaan aika erilaiset, niin, mutta että jos mietitään sitä levyä niin ehkä siellä on semmoista alkukantaisuutta, mikä on mun mielestä kestänyt pyhänyrinä niin kuin touhussa läpi vuosien, koska ei tässä ikinä ole tavoitteena ollut Billboard. Eli, ei, niin kuin Pave sanoi. Niin, että ei näillä, vaikka me tehtäisiin mitä temppuja täällä. Mehän ei olla Billboardiin tässä menossa. Pojat. Että ja, katsotaan, että kitarat on vireessä. Kyllä, mutta sillähän tietyllä tapaa tässä on aika monta keikkaa vuosien varrella heitetty, mutta yksi on vähän semmoinen, mikä tietyllä tapaa kuuluu kivijalkana Yrjänen tuotantoon. Siellä olisi semmoinen biisi kuin Ussan Maikka, joka on soitettu itse asiassa, onko jokaisella keikalla, missä kyllä varmaan. Siinä on ehkä se on vähän voi ehkä samaistua Kari Peitsamoon, jos hän soittaa kauppaa naiset aina, niin Yrjänä vetää Ussan Maikka. Joo, ja voi myös samaistua vähän siihen vuoteen 94, kun oltiin siis lukio. Ei ollut lukio. Tätä tehtiin, niin oltiin täytetty just 20. Niin, siis kyllä joo. Ja oli just oltiin koulut lukio saatu takana, jossa oli noin aika legendaarinen Ussan Maikka, ja se vähän sellaista teini romanttinen biisi, mutta ei me ole hävetty ennenkään näitä juttuja. Ei. Tämä on aika hyvä ehkä biisi sieltä vuodelta 94 tosiaan. Ja kyllähän se kertoo tietysti jotain, että jos te joka keikalla se kyseisen biisi soitatte, niin onhan se nyt radiollakin soitettava tietysti. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Näin, Ussan Maikka siis seuraavaksi. Mua ärsyttää, kun nuuska loppu soittaa sun. Ois eilen pitänyt, et viesti jättänyt, ja etsä on uusinna. Nyt pitää vielä kärsiä, voi ei. On eessä uskottua, sua tekis kuotaloon mieleeni tyrvastaan. Yeah. Sä oot ärsyttävä uskonnon maikka. Ärsyttävä uskonnon maikka. Yeah, oh, oh, oh, oh. Ärsyttävä uskonnon maikka. Sä oot ärsyttävä uskonnon maikka, yeah. Sä tykkäät syödä keksiä, ei sua vaiva anoreksia. Työnneet tuppumettiin, piparisin muutosiin, joudun mä viereesi. Sun paha hengitys sekä hien hajusi ja mua ahdistaa. Nyt on pakko päästä pois sekä ohi meille pois. Sun et tokaista. Sä oot ärsyttävä uskonnon maikka. Ärsyttävä uskonnon maikka, yeah. Ärsyttävä uskonnon maikka. Sä oot ärsyttävä uskonnon maikka, yeah. Näin, se oli Pyhää Yrjänää ja Ussan Maikka -biisi. Ja vieraanahan meillä on siis Pyhästä Yrjänästä kitaristi ja rumpali. Juu, ja että näin. Ja sitten nimimuisti on mikä on. Se oli kitaristi, pastori Kylliäinen. Joo, ja rumpali oli Juha Heiku. Juha Lind, kyllä. No niin, kato, mä melkein muistin. Kyllä, joo. Joo. Sinne päin. Sinne päin. Niin, teillähän tuota keikkaa on sitten ollut vuosien varrella useampi siellä sun täällä. Mikäs nykytilanne, milloin keikkaa ja näin, onko tietoa? Keikkahan on ollut, että sillä vuonna 1994 oli vähän enemmän jengiä. No okei. Okay. No ei, kyllähän tota, tässä on vappuun oli viimeksi keikkaa, nyt on ensi viikonloppuun on Nurmijärvellä. Nurmijärvellä Bowling Houseissa keikka 25.5. on Itäkeskuksen Blackbird. Ja itse asiassa 1.6. eli koulunpäätöspäivänä on Itä-Helsingissä myös on Puotilassa Bar Puotila, että tervetuloa vaan. Joo, ja tämähän on, niinku, tämähän on ihan mykistävä määrä, eihän yrjänä yhtyeenä siis tämmöinen kaveriporukka, ja todellakaan ei ole tavoitteet taivaassa tämän homman kanssa. Että enemmän tämmöistä hauskan pitoa, niin jos nyt heitetään tässä 25 vuotta puljattu, ja tota, mä sanoisin, että keskiarvo keikkoja vuoteen, niin niitä voisi olla tuota 4-5. Viime vuosina ehkä vähän enemmän. Niin, että et kun tässä on sitten ikään tullut ja muut kiireet tietyllä tapaa helpottanut, ollaan käyty. Mutta onhan siellä matkan varrella laidasta laitaan. Ja tosiaan meikäläisellä, kun on vähän tota urheilutausta, eli kiekkoa tuli pelattua vuosia. Ja sitä kautta niin meidän ensimmäinen keikkahan oli sinällään, että lähdettiin vähän niin kuin sieltä toisesta päästä liikkeelle. Mm. Eli Pyhäyrinä esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1994 Senaatin torilla, kun edustamani jääkiekkojoukkueen Jokerit juhli mestaruutta siellä ja häkki oli täynnä. Eli poliisin arvion mukaan 20 000 oli yleisöä. Pahasta. Niin. Lähdettiin liikkeelle siitä. Ja tota, tämä on sinällään hauska story, koska tätähän ei ollut millään muotoa sovittu, että Yrjänä nousee lavalle silloin, mutta siinä sitten jonkin verran mestaruuden ratkettua voimajuomaa nauttineena, niin Harkimo Jalliksen kanssa joskus aamun tunteina, muistaakseen ravintola Kaivohuoneella sovittiin, että huominen päivä kun koittaa ja kansanjuhla järjestetään Senaatin torille, niin Pyhä Yrjänä nousee lavalle. Ja tuota, aamulla oli pojille pieni yllätys sitten odottamassa, että meillä on muuten pojat sitten iltapäivällä keikka. Joo. Ja niin ensimmäinen keikka. Ensimmäinen keikka ikinä, ja yleisö oli 20 000. Ja Ilkalle on onneksi niitä teippejä enää siinä vaiheessa. Passon varressa. Joo, mutta sitten niistä ajoista, niin ei nyt tässä ruveta dissaamaan, mutta sanotaan menee, että väki vähenee, pidot paranee. No ehkä näin. Mutta voidaan käydä sitten vuosia siitä eteenpäin, niin oltiin jossain Tikkurilla maalaismarkkinoilla ja laskettu yleisömäärä oli 4. Joo, 4. Oliko ne kavereita vai ihan maksaneita? Ei varmaan ollut. Ne oliko siinä jonkun mutsi? Makkaramyyjä oli ainakin siinä, ihmetteli. Et laidasta laitaan, ja toisaalta tuota, ehkä tässäkin niin kun hommassa piilee semmoinen Kari Peitsamomainen henki, että Kari on joskus sanonut, että jos hänellä on sovittu keikka, ei mitään pahaa kiteetä vastaan, mutta Kari taisi näin sanoa, että jos hän on sopinut keikan kiteelle ja taivaalta sataa mummoja ja tota, siellä odottaa 7 ihmistä, niin sinne mennään ja vedetään maailmanluokan rock and roll show, koska se asenne niin kuin pitää olla. Ja tota, tää on niin kuin, silloin kun niitä katsoja oli se 4 kappaletta, niin ehkä tämä oli se fiilis, että nyt tässä pitäisi vaan niin kuin pyrkiä suorittamaan homma mahdollisimman hyvin. Onhan sillä asenteella me aina mentykin. Ja ehkä meillä on vähän helpompaa kuin Karilla, kun tosiaan on se ehkä tänä vuonna 10 keikkaa ja Karilla on varmaan 100. ei tarvi hakea sille joulukuussa sille 9. keikalla hirveästi fiilistä, mutta tota. No. Jees. Kuitenkin. Ei liikaa keikkoa, ettei rupea maistuu myöskään duunilta. Niin joo, ikään kuin, kun ilmoittaa jätkille, että tuossa keikka, niin siinä vaiheessa, kun joku rupeaa miettimään, että ei saatana taas. Joo, no nyt niin Pasi pääsi vähän silloin niin kuin se tässä. Ei ole ehkä niin kuin enää se homma, minkä takia tätä tehdään. Kyllä, ei kun just näin, että ei tässä, niin kuin on tullut selväksi, niin tämä ei niin kuin meille ole mitään muuta kuin harrastus, ja jotta se pysyy mukavana, kivana harrastuksena, niin sitä ei niin kuin liikaa kannata, koska sitten se rupeaa muuttamaan muotoaan, että tämmöinen hillitty, rauhallinen tahti on ihan sopiva ollut meille, ja tosiaan, että se on aina vähän sitten, kun pääsee keikalle, niin tietyllä tapaa semmoinen kiva juttu. Ja joo, se juhlapäivä. Juhlapäivä, urheilussa sanotaan, että pelipäivä on juhlapäivä, ja tässä meidän musiikkihommassa, niin jokainen keikka on vähän niin kuin semmoinen kiva juttu, ja näillä määrillä se on myös siinä pysynyt. Näin on, varmasti into pysyy, kun ei tosiaan puuduta itteensä jatkuvalla keikkailulla. Mutta pitäisikö laittaa taas joku biisi nyt tuo? Muutaman vuoden, olisiko 4 vuotta vanha lättynyt pää edellä, niin laitaanko siitä tuo kakkosbiisi Kemppanen sanoi. Itse asiassa Juhan storistahan tämän biisin idea lähti joskus sillä aikoinaan. No joo, siis niin kuin... Vähän niin kuin Ussamaikin. Joo, nyt tavallaan tässä voidaan sen verran valottaa Yrjänä filosofia, että täällähän on... Siis mitä me on tehty 11 levyä, jos me on tehty, niin onhan meillä levytettynä biisejä kohta 200. Joo, on varmaan. Niissä on monessa, Pasi nyt tässä on meillä se kuitenkin, kuka näitä niin kuin tekee ja kirjoittaa, niin siellä on monia biisejä semmosia, että niistä ei niin kuin monetkaan ihmiset voi tietää, eli lyriikat on kaivettu jostain niin syvältä, että se saattaa olla ihan vaan pari ihmistä, ketkä tietää, että mistä nyt tässä biisissä puhutaan. Ja Kemppanen sanoi, on siis biisi, ja siitä sä oot nähtävästi tehnyt, koska niin sä oot joskus mulle kertonut jonkun jutun ja siitä. Lukioaikaan meillä oli fysiikan ja matematiikan opettajana semmoinen Kemppaisen Teuvo. Niiltä ajoilta niin juontaa juurensa, että tämä biisi ehkä kertoo siitä, mutta Teuvo kertoi faktoja. Esimerkiksi meikäläisen kohdalla niin laaja matematiikka loppui, koska Teuvo totesi, että nyt voisi olla aika, ja oli siinä yksi kaverikin, ja jolle sanottiin, että sun kohdalla mä myös olin hieman skeptinen, ja kun oltiin sen verran nuoria, niin nopeasti kotiin selvittää, että mitä skeptinen tarkoittaa. Ja sitten soitto nopeasti kaverille perään, että joo, et hei, sun ei kannata myöskään jatkaa, että sulla ei ole tähän lahjoja. Mutta Kemppanen sanoi, kertoo tylyjä faktoja. Siinä ei ihan mielettöntä niin kuin määrää edes ei ole. Niin kuin Kemppanen oli aika lyhyt sananen ja suora. Mutta niistä tapahtumista muutama vuosi sitten jostain vaan tuli mieleen Kemppanen, ja tämmöinen biisi siitä tuli. No niin, Kemppanen sanoi, ja terveisiin vaan Teuvolle, jos sattuu ole kuuluvilla. Kyllä. Jep. Sana. Kemppanen sano, se on varoituksen sana. Kemppanen sano, se on varoituksen sana. Kemppanen sano. Todennäköisyys, että tulos on sama. Todennäköisyys, että tulos on sama. Todennäköisyys, että tulos on sama. Todennäköisyys. Liian paljon, liian nopeasti. Paina hartioita lasti. Pysähdytään. Väsyttään totisesti, pysähdytään. Sen sana, Kemppanen sano. Todennäköisyys, että tulos on sama. Todennäköisyys. sääntöisesti pysähdytään. Todella oli rock pyhä yrjänä ja Kemppainen sanoi. Ja toinen kolmesta biisistä, mitä on tullut, niin mikä liittyy koulumaailmaan itse asiassa. Joo, kiinnitin huomioon. Syviä traumoja. Näin mä. Aika selkeästi joo, mitä tuosta Kemppaisesta oli tarinaa. Mitäs teillähän on ollut näitä, Karistahan ollut puhetta, mutta keikka Karin kanssa, mitä? Niin, jos tuossa alkuun oltiin, tai hetki sitten oltiin vuodessa 94 ja Pyhänyrjön ensimmäinen keikka Senaatin torilla, niin kyllähän sinne palattiin myös myöhemmin uudelleen. Eli tuota, silloin kun itse pelasin kiekkoa ja Jokerit oli 90-luvun jonkinmoinen kukko TPS:n kanssa siellä Tunkiolla, niin menestystä tuli ja se taisi olla 97 mestaruusjuhlat, kun vai 96, no anyway, jompi kumpi, niin siellä kanssa sitten Peitsamo eli siihen aikaan, Peitsamon musiikki oli vahvasti Jokereiden kopissa, koska mä olin kuitenkin pitkälti vastuussa siitä, mitä kopissa soitetaan, ja tuota, mä lupasin sitten jossain vaiheessa, että jos mestaruuspojat tulee, niin mä järkkään Peitsamon Karin meidän saunaan keikalle, privakeikalle soittamaan. Ja näin kävi, ja sana piti lunastaa pitää. Ja ei auttanut muu kuin kaivaa puhelin kouraan ja etsiä yhteys Kariin, ja se aukesi, ja siitä lähti semmoinen story sitten liikkeelle. Tosiaan Kari tuli ja soitti keikan meidän saunassa, saunaillassa, mestaruussaunassa. Nyt tehän tämä on silleen akuutti juttu, kun Hämeenlinnassa poika saunoo ja Kanadan malja on siellä ja meno on aika vauhdikasta. Niin silloin tuli Kari Peitsamo Jokereiden saunaan, veti huippukeikan ja siihen päivään kuului myös tämmöinen torijuhla. Ja niin kuin sanoin, palattiin rikospaikalle ja Senaatin torille ja sovittiin Karin kanssa, että hei, muutama biisi. Pasi ehkä muistaa, mitä biisejä soitettiin. En muista, mutta olihan se siis, Karihan oli meille, mulle ja Juhalle aikamoinen niin kuin idolis, no vieläkin ja siihen aikaan varsinkin, että aika kovia Kari-faneilla on oltu aina, niin olihan se mahtavaa. Joo, päästiin, me varmaan soitettiin joku ehkä 3 biisiä, ja ne ei ollut yrjänä, vaan ne oli, olisiko ollut just jotain Roll Over Beethoven ja Kauppaopiston naiset ja kenties joku. Se on sitä kolmisointu ränttätäntä rockia tietenkin, mitä Kari ja Yrjänä pitkälti soittaa. Mutta Peitsamon kanssa on tässä niinku tunnettu pitkään. Ja nyt kun tässä istutaan ja aivonystyrät raksuttavat, niin Pasihan on ollut jopa tuomarina aikoinaan Myllypuron tenniskeskuksessa ja päästy siihen. Nyt me saadaan muuten tästä loistava aasinsilta tähän näin, koska mä olin sopinut, Karihan pelasi tennistä jossain vaiheessa. Ai ja joo, toivottavasti pelaa vieläkin. Ja sehän oli jonkun luokan pelaaja. Sitten sovittiin tennismatsi. Eli mä pelasin Karja vastaan Myllypuron tenniskeskuksessa. Ja tää on varmasti siellä 90-luvun puolen välin tietämillä tapahtunut tää juttu, koska silloin niinku Kari oli tosi kova juttu. Ja mulla oli kunnia olla tuomari. Pasi oli tuomarina, ja pelin jälkeen me oltiin tultu sinne mun autolla, ja Kari tuli omalla olivinvihreällä Dodge Dartilla vuosimallia 75. Ja Pasi pääsi tähän legendaarisen Kiesin kyysiin. Kyllä, kyllä, koska se Kari ei olisi kenties muuten löytänyt Pasin treenikämpälle, missä käytiin katsomassa täällä Yrjänä puljaa, ja Pasi pääsi tämän legendaarisen olivivihreä Dodge Dart 75 auton kyytiin, ja siitähän on tehty tosiaan biisi, mikä on Karin tuotannon kulmakivi. Ja Karihan meillä sai kolarikin siinä. Mä en ollut kyydessä onneksi. Tennishallilta vartsikaa. No mut me tehtiin se tosiaan viime vuonna Kari Peitsemo tribuuttilevy, ja tietenkin olivivihreä Dodge Dart avaa sen tribuuttilevyn. Soitetaan se. Kyllä, sehän on pakko kuunnella, koska niin legendaarista. Klassikko. Kiesistä kyse, kyllä. Ansaitakseni muuta ei kuin mennä juuri. siinä. Hyvä Peitsamo. Hyvä oli biisikin. Tuli vaan tuossa mieleen, kun oli tämä teidän keikkonen Peitsamon kanssa, se toinen teidän keikkonen siellä torilla, niin oliko siellä kans joku 20 000 vai vähemmän jengiä? Kyllähän silloinkin varmaan aika paljon porukka on ollut, että kyllähän se oli sitä 90-luvun jokereiden kulta-aikaa ja suosio oli silloin aika kova kyllä, että siinä käytiin useampana vuotena torilla, mutta saattaa olla, että en tiedä, siis sinällään harmi, että niin kuin tommosia juttuja on tullut tehtyä, mutta niistä ei hirveästi ole dokumentoitua dataa, faktaa. No joku video siitä. Joo, siis mä väitän. 94 jutusta mä oon nähnyt, mutta mä tiedän, onko se hävinnyt jo. Joo, mutta et niin kuin sanottu, että tästä on kuitenkin aika jo sen verran paljon, että vielä tämmöiset kännykät, älypuhelimet eivät olleet ihan niin suosittuja kuin mitä ne nykyään no on. Ei, ei mulla ainakaan silloin ollut mitään, ollut minkä valtakunnan kännykkä. Itsellä, mutta se edes, että tänä päivänä kun tuntuu, että kaikki leviää kulovalkean lailla, niin siihen aikaan ne ehkä sitten elää tuolla syvyyksissä, mutta olisi siis, no en tiedä, olisiko se niin makea takaa. Olisi se ainakin nostalgista. Nähdä, että miten ne keikat oikein on silloin mennyt, mutta ehkä se on parempi, että hirveästi niin kuin faktaa ja dataa näistä ei ole olemassa. Niin, elettiin kuitenkin aikaa, ettei tiedetty vielä, että mikä on viritysmittari. No joo, ehkä se on sitten ihan hyvä, ettei ihan kaikki ole säilynyt jälkipolville. Ahaa, mikäs tämä on? Näinkö helppoa se on? Senkö takia toi viisari heiluu tolleen? Joo, ja siis tästä kitaroiden vireydestähän on niin kuin Pasi just sanonutkin, että silloin ihan alkuaikoina mennään sinne 80-luvun puolelle, niin Pasi sanoi, että eihän näitä biisejä tänä päivänä voi enää tehdä. Siis kun on tehty jotain ensimmäisiä niin, mitä ei olemassa siis. Niin, yritelmiä nauhoitettu, niin sanoi, että näitähän ei voi, että nämä on niin epävireissä, nämä kitaroiden soundit, että ei nämä on jäljittelemä. Tuli joku makea riffi, kun kitara kaatui johonkin nurkkaan ja sitten poimi sen sieltä täysin jossain ihmeellisessä vireessä, kun headstock on se nappulat vääntä ja sitten ruvettiin vääntää jotain Juha Lennosta heitä jotain biisejä. Ilkka piteli mankkaa ilmassa, kun se ei osannut vielä sitä bassoa soittaa. Ja mä kaivon siitä kitarasta jotain riffiä, niin siitä tuli niin mieletön riffi, koska se oli jossain ihme vireessä, niin se oli sen kertainen biisi, ja se tuli ja meni. Tuli ja meni, ei jäänyt. Joo, tosiaan nykyään viritysmittarit, joo. Okei. Niin, mutta sitten tämä viimeisin teidän plattanne, mikä on siis ihan pyhis pyhis matskuun. Joo, siis siihen... Kukko, majava ja pimeä huone. Kyllä. Joo, no se oli siis 10. pitkä soitto, minkä Pyhärnä on ikinä. Niin, kyllä, okay. Ei, kun se oli juhlajuttu. Aivan. Ja silloin päätettiin, että näitä on nyt tehty, vai oliko niin, että se olisi ollut 11? Että kun Pasi, sä itse vielä totesit, että kun aina melkein on tehty samalla tapaa, niin mitä jos tehtäisiin vähän eri lailla? Niin sehän oli tämmöinen niin kuin juhlalevy. Ja siihen vähän kerättiin näitä tuttuja vuosien varret, että Pyhäyrinä tulee Vartioharjusta, Itäkeskuksen kupeesta, Ilkkaan Puotilasta, minä Pasi sieltä Vartsikasta. Ja sieltähän on tullut monia muitakin kovia muusikoita ja meidän kanssa kutakuinkin sama. Kiimman Kosketin soittaja nykyään messissä on ollut monta vuotta niin Puotilasta kyllä myös. Eli sieltä on lähdetty, mutta meidän kanssa samaa ikää suunnilleen. Tytöt on vähän nuorempia, niin Nylon Beat on monille poppiksen kuuntelijoille tuttu bändi. Ja pärjäs vähän paremmin kuin Pyhöyrinä. Niin. Melkein Billboardiin. Kyllä, melkein. Mutta tästä tavallaan niin kuin silleen hauska, että vaikka ehkä vähän erilaista musaa on soiteltu, niin, mutta kun kotikyliltä ollaan ja tavallaan tunnetaan ja tiedetään jo ihan sieltä kouluajoista lähtien, niin tällä Kukko, majava ja pimeä huonelevyllä, niin tosiaan niin kuin sanoin, että se tehtiin vähän eri lailla, eli siihen kerättiin näitä vuosien varrella kertyneitä musapiireissä meritoituneita muusikoita. Siellä oli Paljon puhuttiin, että Nylon Beat teki paluu viime kesänä, mutta kylmä faktahan oli, että Nylon Beat löi itsensä yhteen Pyhänyrinän levyllä vuotta aiemmin. Historia. Kyllä, Nylon Beatin tytöt molemmat, eli Jonna ja Eerin olivat mukana tuolla levyllä laulamassa taustoja, ja ei pelkästään taustoja, vaan onhan siellä biisejä, missä tytöt on ihan pelkästäänkin äänessä. Ja sitten levyllä oli mukana myös Maijasen Pave, laulo useamman biisin taustoja, stemmoja, taustoja. Sitten oli Paven poika, Vihtori Maijanen, mikä on kovan luokan kepittäjä, eli Viki veti kitarat. Varmaan kovin trupaduuri. Kyllä. Pääkaupunkiseudun alueella. Yhdellä biisillä löytyy Anttilan Vesa, eli Eerinin aviomies, Vartiokylän kunde, ja hänkin yhden soolon kävi tirauttamassa nauhalle. Ja sitten, niin kuin sanottu, että jonkinmoinen hovimuusikko meillä on ollut tuo Lennikalle, Leka Taipale, koskettimet kautta pianot kautta mitä tahansa sieltä löytyykään. Niin Lennikalle oli mukana myös. Eli tämä oli vähän niin kuin semmoinen poikkeava, jota siinä pähkäiltiin, että tehdäänkö me, mutta Pasi oli sitä, että perhana, että nyt on näitä levyjä on tehty 10 tämmöistä, tehdään nyt jotain vähän erilailla. Musiikkihan ei sinällään miksikään muuttunut, mutta tuli vähän erilaisia sävyjä. Niin. Samat kolme sointuu eri järjestyksessä. Joo, vähän kunnianhimoisemmalla otteella, niin kuin, kyllä, jos ajattelee tätä kaartia, joka siinä mukana on. Pasi saa valittaa, että nyt jos halutaan nämä Nylon Beatin tytöt, niin siellä on joko urheilija numero 54 tai Valitus Blues. Niin ehkä tuo Valitus Blues on niin kuin menevämpi. Monesko se on? Nelonen. Ei, kun vitonen. Niin, eli tämähän on tarina tuttu varmasti aika monesta kodista. kaikki asiat niin, on päin. Perus parisuuden kitinää. Aivan näin. Siis kuunnellaan Valitus Blues. Pitäis ostaa kaikkea, mutta ei ole rahaa. No niin, Pyhä Yrjänä ja Valitus Blues. Ja Nylon Beatin Tytöt. Kyllä. Kyllä, ja olihan siellä Lenni Kallenkin piano sai kyytiä. Pimputusta ja... Kyllä. Ja perinteiset kuitenkin se, ne kolme juu, sointua siinä ihan perusmeiningillä, mutta eipä siinä, hyvältähän se aina kuulostaa, kun on hyvä meininki. Kyllä, ja tuosta tavallaan kolmesta soinnusta Yrjänä on kyllä pitänyt tiukasti kiinni, kun myös siitä periaatteesta, että tässä on niin kuin vähän joskus bändin kesken mietitty, että kun nyt niitä keikkoja tehdään, aika harvakseltahan niitä tehdään, niin pitäisikö yrittää miellyttää tietyllä tapaa yleisöä enempi, että soitetaan jotain tuttuja biisejä, niin siitä mun kyllä täytyy antaa pojille propsit, että ollaan pidetty aika tiukasti kiinni, kun mä muistan joskus joko Pasi tai Ilkka taisi sanoa, että tuollahan on tuhansia coverbändejä. Niin että, joo, coverbändit on sitten erikseen. Kaikki kunnia niille, mutta... Kyllä, hienosti soittaa, mutta tavallaan se, että me ollaan nyt niin kuin vedetty tätä omaa juttu, että kyllähän me soitetaan Peitsamua jonkun verran livenä ja joskus tulee ihan extemporeen joku muukin, mutta että ollaan niin kuin keikkatilanteessa vahvasti pysytty siinä omassa jutussa, että ei ole lähdetty semmoiseen niin kuin, että tässä yritettäisiin nyt kovastikin miellyttää, että ollaan menty ja se mitä on niin tehty. Eihän se aina ole miellyttänyt. Kyllähän siis tietyllä tapaa Yrjänän tai on, että pari biisiä, kun on soitettu. Niin, niin olihan se viime pari viikkoa sitten Karkkilassa, niin siellä oli hyvä meininki paikallisessa pubissa. Ainahan siellä on hyvä meininki, enkä me ei mitään. Siellä Juha Tapio soi ja Tytöt Joras ja vähän miehetkin nurkissa katteli. Oli suht paljon porukkaa, niin mentiin soittamaan sitten, niin ei se kyllä montaa biisiä ollut, niin sitten siellä taisi olla ne klassiset kolme. Joo, mutta helvetin hyvä keikka ja ne kaikki kolme dikkas. Kyllä, ja varmaan nekin dikkas, jotka oli siellä peremmällä sitten juomassa siideriä rauhassa. Joo, niin kuin sanottu, että tässä on vähän tämmöinen periaatteellinen kysymys, että niin kuin sanottu, että kyllähän mekin voitais varmaan harjoitella ja kuulostaakin ihan kelvolliselta rock-yhtyeeltä, mutta siinä on vähän se niin kuin semmoinen meidän juttu, että niin kuin sanottu, että kyllähän noita tuolla vois vetää ja näin, mutta me ollaan nyt tällä linjalla lähdetty liikkeelle ja tuskin nyt ihan hirveätä muutostakaan on tulossa. Ei. Näin. Olihan Tertsikaa, silloin soiteltiin muutama keikka ihan huvikseen Elvistä. Joo. Lehterä Teron kanssa ja joku frendi sitten totesi siihen, että ai okei, noinkin innovatiivinen ratkaisu, että rupesitte sitten Elvistä soittelemaan, että teillähän ei kilpailua yhtään Vegasissa ole, eikä missään muuallakaan. Suomessakin varmaan Elvis-coveribändejä muutama löytyy. Joo, muutama keikka. Niin, toisaalta... Se ei liittynyt Pyhärynä. Niin, no, tavallaan Pyhärynä liittyy tämä kyllä, koska Pasi on varmaan osaisit muuten sanoa, mikä biisi, mä en muista, mutta jossain biisissä lauletaan sille, että nämä kaikki meidän kappaleet on vähän niin kuin meidän omia lapsia ja tietyllä tapaa, vaikka ne nyt ei maailmalla pärjäisi, niin silti ne on meille semmoisia omia rakkaita juttuja, miten nyt meneekään. No niin, en muista. Niin, mutta tässä... siis lauletaan siitä, että nämä on omia niin kuin tuotoksia ja vaikka ne nyt ei tonne tosiaan Billboardin listoille nouse, niin silti niistä pidetään hyvää huolta ja tykätään. Välillä kosahtaa esimerkiksi Paimiossa, muistaakseni se paikallinen baariyrittäjä oli ottanut loppujen lopuksi CD:n pois jukeboksit sillä aikaa, kun CD:tä jukeboksissa oli tuossa 2000-luvun alussa vielä, kun meillä oli semmoinen biisi kuin Paimio Rock. Joo. Niin se yrittäjä kyllästyi siihen biisiin, kun se ei jaksanut enää kuunnella sitä, kun kaikki luukutti sitä yhden vuoden siellä paimolaisessa ravintolassa. Mutta kyllä joo. Ja siinä oli siis aina saatu paimiolaiselta tuttavalta niin hyvin paikalliset sanat. Eli se kertoi niistä asioista, joita Paimiossa tavataan päivittäin. Näin, mutta ei taida sitä kyseistä olla. Vai onko se? Ei ole tässä näin. Me tuossa Pasin kanssa plärättiin ja mietittiin, että me voitaisiin kyllä jollain tapaa siis mehän aikoinaan päästiin jopa Tavastialle soittamaan, mutta sitten ollaan oltu muutaman kerran semifinaalissa siellä alakerrassa ja siitä vaan niin kuin juontaa juurensa semmoinen, että aikoinaan kun tosiaan jokeritaustaa on, niin semmoinen maailmanmestaruuden 95 voittanut Erik Eepi Hämäläinen puolustaja luokitteli Pyhänyrjänän seuraavasti, että kurjuuden maksimointi on sitä, että menee huoneeseen, pistää valot pois, oven kiinni, luurit korville ja kuuntelee Pyhäyrjänän levyn alusta loppuun. Se on kurjuuden maksimointia. Pientä kritiikkiä tuli Eepiltä. Joku keikan jälkeen muuten, muistaakseni. niin voitaisiin soittaa siltä Kukko, Majava ja Pimeä huone levyltä kappaleen nimeltään. Kurjuuden maksimointi. Kyllä vaan, mutta sitä ennen, kun ei ole enää kuin 10 minuuttia tätä lähetysaikaa jäljellä, niin muistuttakaas nyt vähän niistä keikoista ja mistä teidät sitten löytää muualtakin kuin sieltä keikalta. Niin toden totta, siis ensi viikonloppuna lauantaina ollaan Nurmijärvellä Bowlinghousessa. Tässä kuussa on vielä 25. päivään Itäkeskuksen Blackbird ravintolassa ja sitten ensi kuun alku koulun lopettajaispäivänä eka kuudettaan Puotila, Itä-Helsingissä Puotila Bar Puotila. Kyllä, ja tässä nyt on silleen, ei nyt ehkä iästä johtuva juttu, mutta ollaan yritetty tänä keväänä vetää tämmöistä vähän hillitympää linjaa, niin me ollaan semiakustinen setti. Kyllä, eli, kyllä. Eli tuota, taiteellisesti semiakustinen. Taiteellisempaan, ja ei niin hirveätä mäiskettä, että siellä pystyy jopa keskustelemaan keikan aikana aika lähelläkin. Joo. Lavaa, että ei ole semmoista ihan hirveätä huiskaa ja mäihkää. Tämä on ollut semmoinen semiakustinen kevät. Niin, no niin. Tavallaan pystyy jopa keikan aikana juttelemaan siinä, kun soitellaan bändin kavereiden kanssa, että mitä sitten keksitään. Ja Facebookki tietenkin voi mennä ihmettelemään, Instagram, YouTubessa on jotain. Onhan Yrjänä kaikkea. Silppua ja striimauspalvelu, Spotify ynnä muut, että menkää vaan kuuntelee. Pistätte hakusanaksi Pyhä Yrjä. Joo, kyllä, ja siis kyllä. Yrjänähän on tunnettu sille ympäri maailmaa, että no niin, tuolla tulihan se sieltä. Josh Klinghofferhan, kun edellisen kerran Red Hot Chili Peppers esiintyi tuota Helsingissä ja Hartwall Areenalla, niin niillä oli se tuplakeikka, niin jälkimmäisen keikanhan Josh Klinghoffer soitti Pyhä Yrjänä T-paita päällään. Eli tota, ei enempää eikä vähempää, mutta siis meidän bändin paita päällä Rock and Roll Hall of Fame jätkällä, ja keikan jälkeen Chad Smith tuli se meidän valkoinen paita, Klinghoffer oli musta paita, ja keikan jälkeen Chad Smith tuli tapaamaan porukkaa backstagelle Yrjänän paita päällä. Ja tuota, no, pitää lopettaa siihen. Niin, huipulle, mutta ei siis, maltettu. Ei maltettu, että vielä jatketaan. Vielä menee toista 25 vuotta. Liittyy jonkinmoinen tarina tietty taustalle, ja se on pitkä story, mutta lyhykäisyydessä, että nämä kaverit oli tuolla jokereiden järkkäämällä jäällä, ja siinä sitten mä olin aika huolissani Josh Klinghoffer, mikä kuitenkin on bändikitaristi, ja ne halusi kuitenkin tulla pelaamaan, ja se oli melkoista niin kuin Bambi kevätjäillä Klinghofferin. Mä sit juttelin vaan, että hei, että paljon sä oot oikein luistellut ja näin. Sanoit, että kyllähän jonkun verran, mutta jarruttaa hän ei osaa. Mä sanoin, että mitä jos sä vedät pannut tähän ja murrat käsi poikki ja teillä on maailmankiertue menossa. Niin tehtiin diili siinä ennen pelejä, että kun pelit on pelattu, niin siis siellä pelattiin tämmöinen jonkinmoinen peli, niin jäätiin sitten, ja Klinghofferi jäi meikäläisikaan puoleksi tunniksi privaattia vetämään. Opeteltiin luistelua etuperin, takaperin, jarruttamista. Se oli ihan innoissaan, se oli kuin pikkupoika. Sanoi, että hän haluaa oppia lämärin. Ja nuori poikahan se on. Nuori poika meihin verrattuna kyllä, eikö se on? Olisiko 30? Niin, 40 lähestyy. Ei olisi niin paljon. No niin. Tota, mutta siitä tosiaan hän niin, kuin niin tykästyi tähän hommaan, että mä sanoin, että rockissa ainakin meillä on, että ei ole mitään väliä, miltä kuulostaa, kohan näyttää hyvältä. Niin mä sanoin, että tässä on T-paita, että jos joskus haluat näyttää hyvältä, niin vedä tää päälle. Että losissa ei varmaan kellään muulla ole semmoista. Ja Chad Smithille annettiin valkoinen T-paita ja sanottiin, että viettää rakkaalle rouvallesi anna pyjamaksi, niin ei malttaneet pojat, että Klinghoffer soitti keikan illalla paita päälle ja Smith löi pyjaman päälle jo backstagelle keikan jälkeen. Ja tota, eli Yrjänä on siis known all over the world. Mutta jos ei kuitenkaan hehkuteta liikaa, niin palataan maan tasalla ja näihin Eepi Hämäläisen sanoihin ja kritiikkiin, että yhden keikan jälkeen pienessä maistissa, että kuitenkin Pyhä Yrjänä kuryyden maksimointi. Näin, se onkin sitten viimeinen biisi, mitä ehtii soittaa. Kiitoksia, joo. Hei pastori. Kiitos paljon. Ei kestä, teille. Ei kestä, kiitos. Ja tulkaa keikoille tässä, tässä kuussa. Joo, pari biisiä sitten voi lähteä. Kattokaa Facebookista. Jep, moi. Päivän sauna illassa Pey oli soittamassa. Ennen keikkaa siinä saunottiin kerran nousevan fiiliksen. Kunnas luottopakki nousi ylös ja kysyi kysymykseen. Miten tää kurjuus maksimoidaan? Tehdä voidaan kurjuuden maksimointi, löytyy keino. Tarvitaan vain pimeä huone ja yrjänä. Vielä viime hetken piritykset ja oltiin valmiita haasteeseen. Tapion karvas kalkki vaihtuu. Penkeistä. Tänä yönä rokki soi, eikä välitetä menneistä. Miten tää kurjuus maksimoidaan? No kuule, mä uskon rock and rollin voimaa. Löytyy keino. Tarvitaan vain pimeä huone ja yrjänä.